Վայ լեջ կտ ստույք, ոչիշ չես անի, կան խել նանի մաստու անհնարին, բայց այդ ամենը մտքիցդ հանիր, և տիրոջ ձերքը պահիր սնարիտ, որ չկտրվի քո լարը քնարի, և վայրեջքը քո անսայթակ լինի։ Արմեն Հովանեսյանին ես առաջին անգամ հանդիպել եմ, երբ 17 տարեկան էի։ Այդ տարիքում առաջին անգամ հանդիպեցի նաև Վազգեն Նովյանին։ Երևի առաջին բանաստեղծությունները գրելու առիթով։ Այո, ես բանաստեղծություններս ցույց տվեցի սկզբում Արմեն Հովանեսյանին, հետո մի ուրիշ շարք տարա Վազգեն Նովյանի մոտ, և ուզում եմ ասել, որ այդ երկու բանաստեղծը և այդ երկու մարդը ընդհանրապես ամբողջ կյանքում ինձ ուղեկցում էին, և մինչև հիմա ուղեկցում են իրենց անկեղծ վերաբերմունքով, խորհրդով։ Արմեն Հովանեսյանը գրողների միության նախագահն էր այն ժամանակ, պատասխանատու քարտուղարն էր, իսկ Վազգեն Նովյանը աշխատում էր մարզային ռադիոյում։ Ինչով են օգնել, ինչպես է կայացել նրանց միջամտությունը ստեղծագործական կյանքում ձեր։ Արմեն Հովանեսյանը ավելի շատ ինձ օգնում էր, երբ ես հետո մեկնեցի ծառայության խորհրդային բանակ, նամակագրական կապ ունեի Արմեն Հովանեսյանի հետ, և այդ նամակները ինձ շատ էին օգնում։ Ինչ էին օգնում էին, օգնում էին ապրել, օգնում էին հաղթահարել դժվարությունները, դիմանալ չարչարանքին բանակային, խորհրդային բանակում միջայլոց շատ դժվար էր, բարդ էր ծառայությունը, և յուրաքանչյուր նամակ ինձ կարծես հանում էր այդ մթնոլորտից, տղամարդկանց հասարակությունից մի քիչ հանում էր, և մի քիչ գույն էր հաղորդում իմ կենցաղին բանակային, այո, պոեզիա էր խառնում իմ բանակային կենցաղին։ Պահում եք այդ նամակները։ ցավոք սրտի չեմ, այդ նամակները մնացին իմ բանակային, այսպես ասած, զինվորական մահճակալի կողքին դրած փոքրիկ պահարանում, ես որի համար շատ եմ ափսոսում։ Իսկ Վազգենովյանը, երբ ամիսը անցնում էր եւ ես չէի հասցնում բանաստեղծությունների հերթական շարքը, նոր շարքը տանել Վազգենովյանին, նա զանգում էր եւ խոր նման իսկապես ճղայնանում էր, նույնիսկ վիրավորանքի էր հասնում նրա խոսքը։ Այսինքն հանդիմանում էր, հանդիմանում էր, ինչու, ինչքան ես մեծացել, այդ ինչքան ես գորոզամի դարձել, որտեղ ես դու ճախրում, չգիտեմ, այսպիսի բարեր, եւ ես ստիպված տանում եմ հերթական շարքը բանաստեղծությունների։ Դրա համար ասում եմ, միչև հիմա նրանք ինձ ուղեկցում են, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Որքան հոգեհարազատ է կոնկրետ Արմեն Հովանեսյանի մասին է խոսքը։ Արմեն Հովանեսյանի ստեղծած պոեզիան, նրա տող բանաստեղծ արձակագիր Նորի Գասարյանի։ Ավելի շատ ինձ հոգեհարազատ է Արմեն Հովանեսյան տեսակ։ Եզակիներից մեկը, ում տարիները չկարողացան փոխել։ Ես ինչպես հանդիպել եմ նրան 17 տարեկանում, այսինքն մոտ 41 տարի առաջ, այդպես էլ մնացել է։ Վերջին անգամ, երբ նրան հանդիպեցի, նույն Արմեն Հովանեսյանն էր, իր բնույթով, իր վերաբերմունքով, իր սկզբունքներով։ Դրա համար ասում եմ, Արմեն Հովանեսյան մարդ տեսակն է ինձ բավականին հարազատ, եւ ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, ինչպես կարելի է չփոխվել այդ տարիների ընթացքում, նույնիսկ հասարակարգն է փոխվել։ Շատ բան է փոխվել։ Եվ ինձ համար հաճելի է, եւ ինձ համար հաճելի է, երբ մեր վերջին հանդիպման ժամանակ Արմեն Հովանեսյանը այսպիսի արտահայտություն արեց, որ ես էլ եզակիներից մեկն եմ, որ չեմ փոխվել։ Չգիտեմ, իսկապես այդպես է թե չէ, բայց Արմեն Հովանեսյանը իսկապես ասաց, որ դու նորեկ այս տարիների ընթացքում ինչպես քեզ հանդիպել եմ, ինչպիսին էր 17 տարեկանում, փառք Աստծո, մնացել ես նույնը։ Իհարկե, չեմ կարծում, որ ամբողջությամբ մնացել եմ նույնը, բայց երանի ամեն ինչ այդպես լիներ։ Փոխվելը երիվի հարաբերական է նաև։ Տեսակի առումով, որքանով օգնում կամ խանգարում է։ Տեսակի առումով։ Արվեստին։ Եթե դու քո սկզբունքներին չես դավաճանում, եթե քո վերաբերմունքը աշխարհի եւ մարդկանց հանդեպ չի փոխում, դա հրաշալի է, որովհետեւ անընդհատ փոխվելով դու կկորցնես ինքդ քեզ։ Իսկ այսօր, այս ժամանակաշրջանը, ընդհանրապես բոլոր ժամանակներում էլ ամենադժվար բանը քեզ մոտ պահելն է։ Արմեն Հովանեսյանի մոտ դա ստացվել է, չգիտեմ ինչքանով է ինձ մոտ ստացվում, ցույց կտա ժամանակ։ Thank you. Արմեն Հովանեսյանը միշտ ասում էր, ես գրում եմ այն, ինչ ցանկանում եմ եւ գրում եմ այնպես, ինչպես կարողանում եմ։ Ես ընդհանրապես հեռու եմ այն մտքերից, որ արվեստը յուրաքանչյուրի ստեղծածը պիտի ապրի 100 տարի, 200 տարի, 300 տարի։ Իհարկե կան այդպիսիները, 1000 տարի էլ գործեր կան, որ ապրում են, բայց կա նաև այսպիսի բան, եթե գոնե քո ստեղծածը մի օր ապրում է, երկու օր ապրում է, չգիտեմ, 2 տարի, 3 տարի, 10 տարի, դա արդեն նշանակում է, որ դու ինչ-որ բան արել ես։ Ես չեմ կարող գուշակություններ անել եւ չեմ սիրում գուշակություններ անել։ Ամեն ինչ ժամանակ է որոշելու։ Հնարավոր է այսօր կոնկրետ իմ բանաստեղծությունները չկարդան, կամ կարդան 10 տարի հետո չկարդան, կամ այսօր չկարդան, կարդան ասենք 100 տարի հետո։ Ամեն ինչ հնարավոր է, այնպես որ գուշակություններով զբաղվել այնքան էլ ճիշտ չէ։ Եթե փորձեք ասեք մի քանի բառով բնութագրել Արմեն Հովանեսյան բանաստեղծին, արվեստագետին, հային, ինչ կասեիք։ Ազդիվ մարդ, հավատարիմ ընկեր, տաք բանաստեղծ, ընտանիքին նվիրյալ, երկրին նվիրյալ, երբեք իր մենակությունից եւ մեկ-մեկ նաեւ լքված լինելուց չվախեցող եւ այդ դժվարությունները անընդհատ հաղթարելու ուժով ողողված, այո, եւ պատրաստ։ Բարձրակական կեցվածքի ուրույն լուրջ, որի քինում պետք է կազմած լինի գրողը, սատարն է նրան, ոգևորի բարձրաշրի ստեղծագործներով, ամեն էր հեռում ունավով պատերապաշտությունից, հոգուն ծրումից և խաղթի խեղումից, պահանդելով պաշկայինի վարաշիշ կերտ ու բարձր բարձրականությունը իմ անպաչուրի պահված։ Սրանք են կարծունն դերուս որշպասների համար իստական գրական արդեքներ ստեղծվում հուսալի երաշտիքները։ Մի խոսքո չհավակնեմ, խոսքո խարան ընդունում եմ, հեռու եմ խոսքո խարան տալուս, սակայն մի բան հաստատ գիտակցնեմ, այստեղ ուրախում եմ հրաշ երկի ժրախտավարչը, այդ տաղապանքի, բայց ավետյած երկի, որին նվիրաբերել եմ Հապասան համես կարողություններ։ Կյանքը բոլորը երես շիտվելից, երբեք ոչ չի է, ոչ մի բարի պահանդանը չեն եվել։ Իստի իմոնում է իմ առաս թողածին, դարնամ ու ասեմ, միան ող կյանք է, կրքեր ու վերքեր, թարիչ կանքում, հույս ու երկ մտան, և ինչ խապ կանք է, երկեր ու երկեր, հեի դարերում հարություն կտան։